unei furtuni puternice care a măturat în regiunea Halkidiki, alți 4 turiști străini au murit și 10 de oameni au fost transportați la spital. Avertizări de vreme severă au fost emise pentru mai multe state europene. Procuroarea care a bruscat-o pe Sorina, fetița de 8 ani, atunci când s-a dus o ea de la asistenții maternale, a fost pusă sub urmărire penală. Între timp, autoritățile vor să schimbe criteriile de adopție a copiilor aflați în grija statului. Și data organizării referendumului pentru revizuirea Constituției pentru a pune în aplicare rezultatele consultării populare din 26 mai este temă de contradicții între șeful statului și PSD. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Doi români, o femeie și un copil au murit în Grecia după ce acoperișul restaurantului în care se aflau s-a prăbușit în timpul unei furtuni puternice care a măturat în regiunea Halkidiki. Autoritățile elene au anunțat în total 6 decese și 10 de răniți care au fost transportați la spital. Vântul puternic a smuls acoperișuri și copaci, fiind raportate numeroase pagube. În nordul Greciei s-au înregistrat aseară vânt, ploi puternice și grindina. Iulian Onchi. Furtuna puternică i-a surprins pe cei doi români, o femeie și un bărbat de 8 ani, într-un restaurant din Nea Plagia, regiunea Halkidiki. Ei au fost loviți mortal de bucățile acoperișului care s-a prăbușit peste ei. O rafală puternică a măturat și o rulotă în care se aflau doi bătrâni din Cehia, care au fost găsiți decedați. Alte două persoane, de naționalitate rusă, un bărbat și un băiat, și-au pierdut viața după ce un copac s-a prăbușit lângă un hotel. Conform estimărilor unui centru medical, peste 60 de persoane au primit îngrijiri pentru rănile suferite. Este pentru prima oară în cariera mea de 25 de ani când am trecut prin așa ceva, a declarat directorul unei unități medicale unde au fost transportați o parte din răniți. Meteorologii au descris condițiile meteo din Grecia ca fiind extrem de neobișnuite pentru această perioadă anului. Peninsula Halkidiki, din nordul Greciei, este una din zonele cele mai populate de turiști în sezonul estival. Mai multe țări din Europa se confruntă cu furtuni puternice. Mai multe persoane au fost rănite după o vijelie cu grindină de mărimea unor portocale, care s-a produs în Italia, iar în Spania cel puțin o persoană a murit în urma viitorilor. Probleme au fost și în Croația. Mihai Bucureșteanu. Ploile torențiale și grindina au produs inundații devastatoare în regiunile de nord și est ale Spaniei. Au căzut cantități de 4 ori mai mari decât cele prognozate inițial în regiunea Navarra, scrie presa spaniolă. Viiturile au distrus o autostradă principală care s-a surpat în apropiere de Pueyo. În Pamplona, cursa anuală cu tauri a fost amânată din cauza ploilor, scrie Euronews. În Italia, 18 persoane au ajuns la spital după ce o furtună puternică s-a abătut asupra orașului Pescara. De asemenea, traficul feroviar a fost dat peste cap în zona provinciei Ravenna din cauza copacilor căzuți peste liniile de cale ferată. Furtunile s-au abătut și pe coasta adriatică a Italiei, unde vântul puternic i-a surprins pe turiștii care erau la plajă. În mai multe orașe, 10 de mașini au fost distruse de copacii căzuți și de grindina de mari dimensiuni. Cu pagube materiale însemnate s-au confruntat și locuitorii mai multor orașe din Croația după cantitățile mari de apă și vântul puternic. În țară, procurorii secției speciale de investigare a magistraților au pus-o sub urmărire penală pe Maria Pițurcă. Este procuroarea care a bruscat-o pe fetița de 8 ani din Baia de Aram atunci când a luat-o luna trecută de la asistenții maternali. Urmărit penal este și managerul de caz din Direcția pentru Protecția Copilului Mehedinți, anunță agenția Mediafax. Ministrul Muncii vrea să schimbe criteriile de adopție a copiilor aflați în grija statului. Marius Budoi a precizat că deja are discuții cu cei de la Direcția pentru protecția copilului din toată țara pentru a face aceste modificări. Mie mi se pare un pic anormal ca asistenții maternali, asistenților maternali să le se dea toți copiii ăștia de vârstă mică și cei mai în vârstă să stea în centre sau în case de tip familial. Eu aș vrea să schimb un pic paradigma aici. Și aici o spun ca un care a lucrat în Direcția Generală de Asistență Socială. Aș vrea ca acei copii mai mici să fie mai mulți spre adopție și domnii asistenți maternali să mai obișnuiască și copiii mai mari. Între timp, dosarul Sorina continuă să se plimbe între tribunale. Astăzi sunt așteptate două decizii. Pentru a patra oară, o instanță din România și-a declinat competența în procesul în care ar trebui să se stabilească dacă minora poate părăsi țara alături de părinții ei adoptivi. Liliana Nicolae ne explică. Inițial, solicitarea procurorului general interimar Bogdan Dicu, prin care acesta cere interzicerea părăsirii teritoriului României de către fetița adoptată, a fost depusă la tribunalul Mehedinți. De acolo a ajuns la Drobeta Turnu Severin, iar apoi la tribunalul Olt. Acesta din urmă a decis astăzi, ca și instanțele anterioare de altfel, că nu este de competența sa acest caz. Următoarea instanță care ar trebui să se pronunțe este acum judecătoria Slatina. De asemenea, Curtea de Apel Craiova a amânat pentru mâine decizia privind revizuirea adopției internaționale în cazul Sorinei, fetița de 8 ani din Baia de Aramă, adoptată de o familie de români stabiliți în Statele Unite ale Americii. Tot mâine, secția pentru procurorii CSM va stabili dacă o va suspenda pe procurarea Maria Pițurcă, cea care, la începutul lunii, a luat-o cu forța pe Sorina din Baia de Aramă, de la foștii asistenți maternali, pentru a o duce la familia sa adoptivă. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Guvernul să inițieze un proiect de lege care să repare problemele din justiție create până acum de coaliția de la guvernare este cerința exprimată de președintele Klaus Iohannis. Modalitatea de numire a procurorilor de rang superior sau existența secției speciale de investigare a magistraților sunt semnalate ca anomalii în rapoartele Greco. Solicit guvernului să inițieze cu celeritate un proiect de lege care să conțină măsurile necesare pentru reașezarea legislației în concordanță cu coordonatele statului de drept, în acord cu voința populară și cu recomandările organismelor europene. Acestui demers trebuie să-i se ralieze în mod obligatoriu și CSM-ul cu asumarea rolului său de garant. În replică, PSD anunță că nu va mai pune în discuție nicio modificare a legilor justiției până când nu va exista un consens unanim din partea magistraților. Socialdemocrații susțin într-un comunicat că raportul publicat de Greco a prezentat evaluarea pe care au făcut-o experții internaționali în luna martie, lucru care nu ar avea nicio legătură cu referendumul pe justiție organizat în 26 mai. O ascultăm pe Sonia Teodoriu. PSD pretinde că magistrații români critică raportul și reclamă erori majore, iar unele dintre concluziile Greco sunt contrare deciziilor Curții Constituționale. Partidul de guvernământ transmite că a luat modelul Olandei, țară care nu a implementat recomandările Greco pentru că magistrații nu erau de acord cu ele. Codrin Ștefănescu a comentat situația pe Facebook. A ieșit Klaus în conferință de presă să ne zică că guvernul nu mai are voie să facă nimic, doar ce ne zic ăia de la UE, a scris fostul secretar general. În tandem cu poziția PSD, președintele Consiliului Superior al Magistraturii Ilia Savona precizează că raportul Greco conține erori factuale evidente și face un apel la o abordare echilibrată a situației. În acest context al schimbărilor din domeniul justiției, șeful statului vrea ca referendumul de revizuire a Constituției pentru a pune în aplicare rezultatele consultării populare din 26 mai să fie organizat în același timp cu primul sau al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Asta ar însemna pe 10 sau 24 noiembrie, după datele stabilite deja de guvern. Cerința președintelui Klaus Iohannis se lovește însă de refuzul PSD. Partidul de guvernământ vrea ca referendumul pentru revizuirea Constituției să fie organizat mai devreme decât a anunțat șeful statului, sau anul viitor, fiindcă, potrivit ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici, banii nu sunt prevăzuți în buget. Sigur, s-au grăbit unii politicieni care au și boicotat acest referendum să ne spună că există cică o recomandare dată de Comisia de la Veneția să nu se organizeze alte forme de scrutin împreună cu alegerile. Țin să informez opinia publică că această recomandare nu există. Președinte, va identifica și banii necesari pentru referendum? Foarte bine. Oamenii au votat foarte bine. Facem acest lucru. Dar când anume, nu cred că se spune. Și dacă se dorește în acest an, trebuie să ne spună cine decide lucrul ăsta și de unde se iau banii pentru referendum. Pentru că banii nu sunt prevăzuți pentru al doilea referendum în bugetul de anul ăsta.